Nsellem ilkom mill-istudio sta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żminna. Flimkien miegħi Selim Baħġar u l-mistieden residenti li jkun magħna minn programm għal ieħor il-professur Charles Briffa. Fil-programmi ta' qabel tkellimna fuq in-natura tal-Malti, il-funzjonijiet tiegħu u l-korrettezza lingwistika fil-kuntest tas-seklu 21. Dan kollu kif spjegajna diġà qegħdin nagħmluh sabiex nifhmu ftit aktar il-Malti tal-lum. Għat hemm ħafna aktar xi ngħidu fuq dawn l-aspetti li tkellimna fuqhom, imma qabel ma nkomplu jeħtieġ naraw il-fatturi li jikkaratterizzaw il-lingwa tagħna fil-preżent. Iġifieri ħanaraw l-elementi kostitwenti tal-Malti għax l-idea tal-korrettezza tinkludi konsiderazzjoni anki ta' dawn l-elementi. U allura rridu nibdew silejn mill-proċess ta' tkabbir. X'inhu dan il-proċess ta' tkabbir? Minn fejn hu ġej, minn fejn qed jiżdied, minn fejn qed jikber u jespandi l-Malti. Il-ġrajja tal-lingwa tagħna, tal-Malti sewwa, fiha nafu li hemm tliet saffi lingwistiċi prinċipali, dak li qed insejħulu s-Semitiku, ġifieri dak l-element li aħna ħadna mill-Arbi, ir-Rumanz, dak l-element li aħna ħadna minn lingwi bħal l-Isqalli u bħat-Taljan, l-iktar li nitkellmu fuq it-Taljan però ninkludu wkoll l-Isqalli. U l-element li ħadna mill-Ingliż. Sewa, l-ewwel tnejn jiġifieri s-Semitiku r-Rumanz ilhom ħafna jaħdmu fuq il-Malti żgur mill-inqas 1000 sena. Sewa, u l-element Ingliż ilu dawn l-aħħar 200 sena. Ukoll huwa fuq lingwa huwa perjodu sostanzjali li effettwa. Però mhux għax il-perjodu, imma iktar iċ-ċirkustanzi u il-qawwa tiegħu, pereżempju minn wara t-tieni gwerra law, l-influenza tal-Ingliż żdiedet bil-globalizzazzjoni li ġiet daw l-aħħar 30 sena, sewa u anke iktar forsi, kompla jitqawwa iktar. Issa, allura b'dawn it-tlet elementi li anke iktar il-qudiem se naraw kif qegħdin dejjem jespandu wkoll sewa, il-Malti qed jiġi jevolvi kontinwament. Sewa, u allura l-istat tiegħu fil-preżent huwa it-taħlita pertinenti ta' tliet elementi kostitwenti f'daqqa. Użajt l-aġġettiv taħlita pertinenti li hija importanti għaliex hija sana, hija dik li bl-Ingliż ngħidu healthy għal każ tal-lingwa, sewa li jkollok dan it-taħlit. Jiena dejjem nimmaġinaħ silejn isu bħal fjura li tiddakkar permezz tan-naħla li tiddakkar għax tieħu minn fjuri differenti. Ħafna mill-kliem intimu ta' kuljum jittieħed mit-tliet għjun. Ħalli nieħdu ftit eżempji, tista' semmi għandna ftit? Mela, mis-Semitiku il-kliem komuni ta' kuljum li jintużaw fosthom ħolma, ferħan, ħobża, kiel, ħass, lab. Mir-Rumanz għandna kliem bħal familja, bozza, parla, pranzu, xena. U mill-Ingliż kliem bħal kitla, sandwich, fajjar, ix-xutja, ipparkja, id-dajvja. Sewa, dawn il-ftit li tajt inti illum ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom, nibqgħu nużawhom kontinwament, orrajt naturalment fil-. Daħlu fil-lingwaġġ tagħna wkoll. Eżatt, u ma tistax neħħihom. Issa, però mhux dak biss li hu interessanti, li nsibu wkoll l-istess idea. F'ċirkustanzi differenti tkun spiegata anka jew infissra jew irrealizzata sewa bl-elementi differenti. Per eżempju, ħalli nieħdu il-kunċett ta' salib. Sewa, il-kunċett ta' salib mis-Semitiku qed jiena salib, sallab, tislib, tisliba, issallab, imsallab. Right? Jekk l-istess kunċett naraħu daqsxejn fir-Rumanz, fir-Rumanz kif jaħdem fuq il-Malti, insibu kruċ, infatti għandna il-festa ta' Santu Kruċ, it-tlieta ta' Mejju. Kruċett, kurċifiss, kurċifissjoni, kruċjata, inkroċja, dawn jeżistu fil-Malti wkoll. Hemm għandek il-ħsieb ta' salib infisser bir-Rumanz. U mill-Ingliż għandna jekk imorru għall-futbol għandna cross, crossja, crossjar, hawnhekk fl-edukazzjoni, tikkrossja, jew inkella tingassa, sewa, cross stitch, mbagħad, f'temna, dak huwa eżempju wieħed. Imma għandna oħrajn. Issa ħalli nippruvaw ma' dan li qed ngħid nuru wkoll din il-varjetà ta' sinonimi. Għaliex dak li qed ngħid bħalissa li aħna l-istess idea nesprimuha bis-semitiku, bir-romanz u mill-Ingliż u bil-Ingliż sewwa, dan il-proċess jiġġenera ħafna sinonimi. Sinonimi mhux bil-forsa x'il-kliem ifisser eżatt l-istess, imma li ikollu ħafna mill-istess kunċett bażiku. Rajt aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proċess ta' tkabbir fil-lingwa tagħna. U allura ħanaraw daqsxejn. Saniħdu, b'eżempju, saniħdu il-kunċett ta' dar. U hawnhekk san qisu id-dar tan-nies mhux id-dar pereżempju tal-annimali, għax hemmhekk imbagħad għandna salt kliem ieħor li wieħed irid qisu wkoll. Imma il-kunċett ta' dar fl-użu komuni. Kif qiegħed aħna fis-soċjetà tagħna? Għandna wkoll l-użu komuni u l-użu speċjalizzat, għax hekk aħna sa mmorru fl-aġenziji li jbiegħu id-djar, hemmhekk allura sa jiġi l-użu speċjalizzat. Sewa. B'eżempju, mis-semitiku għandna kliem bħal dar fih anfisha sewa għandna saqaf, toqba, ken, bejta, dwejra, orfa, korboċ, għarix, dura, dejr, girna, dawn kollha għandhom kunċett ta' dar għal bniedem. U dak ġejja mis-semitiku. Mir-romanz għandna abitazzjoni, post, residenza, kwartieri, akkomodazzjoni, barrakka, dormitorju, pensjoni, lukanda, torri, kastell, hemm ruxmata wkoll hemmhekk, mezzanin, ecc. Għax imbagħad nibdew nidħlu f'aspett ukoll daqsxejn speċjalizzat ukoll. U mill-Ingliż għandna camp, barracks, għandna hotel, shelter, guest house, bungalow, penthouse, caravan, flat, block, mażonet, hostel, right? U hemm ukoll hemm ħafna kliem ieħor. Jiġifieri, dan il-proċess ta' tkabbir qed joħloq dawn din is-sinonimija kollha li hija interessanti naturalment diġà għad li mhux bil-forsi jkunu ifissru eżatt l-istess. Imma ikollhom essenza semantika, essenza ta' tifsir li tkun komuni. Hawnhekk fihom joqgħod il-bniedem da, dik l-essenza komuni sewwa. U dan ukoll iwassalna għal kunċett ta' fis-sinonimija ġveri ta' relazzjoni bejn il-kliem. U allura nsibu l-iponimija u nsibu il-termini superordinati. Il-terminu superordinati huwa il-terminu ġeneriku il-kbir li jinkludi fih anka termini iktar partikolari. Per eżempju, il-kelma siġra hija kelma superordinata. Imma mbagħad hemm kwalitajiet ta' siġar, għandek il-ballut, għandek il-ħarruba, għandek il-lummija, ecc. Dawn huma l-iponimi. Is-superordinati hija s-siġra, alright. Issa aħna b'eżempju ħalli iktar nkunu qed nuru daqsxejn kif ippenetra kull element fil-ħajja Maltija sewwa wkoll apparti mill-ambjent għax siġra jagħmel mal-ambjent naturali. Okay. Ħanieħu il-kunċett superordinat ta' mejda. Issa aħna mejda, kif infissruha? Ħanaraw daqsxejn x'iponimi għandna. Mis-semitiku għandna mejda tal-ikel, mejda tan-nofs, mejda tal-lob, mejda tal-ħajt u fl-antik kien hemm il-midbaħ, għamla ta' għaltax. Il-kunċett ta' mejda mir-rumanz imbagħad għandna sotto spekkju, tavolin, tavolina, toiletta, altar, buro, skrivanija, skrittorju, rajt dawn huma kollha għamliet ta' mwejjed biex niftehmu. U mill-Ingliż għandna desk, għandna half table, coffee table, corner table, breakfast table, qed niftehmu, dawna wkoll daħlu u għadu hemmhekk. Imbagħad li interessanti wkoll huwa li kultant aħna inżewġu f'dan il-każ is-semitiku u r-romanz. Sewa bħal m'għandna mejda kantuniera, mejda tal-lampa, mejda tal-biskuttin, pereżempju, interessanti. sewa skrivanija mejda. Issa, f'dan li qegħdin ngħidu wkoll huwa interessanti il-fatt li s-superordinati huma x'aktar semitiċi jew romanzi. Iktar naħseb li ma nsibux każ ta' superordinati Ingliż, u raġuni hija ovvja hija storika għaliex ir-romanzu semitiku ilhom ħafna iktar jeżistu u jikkoeżistu fil-mentalità Maltija mill-Ingliż. Per eżempju, mis-semitiku għandna bħala superordinati għandna kliem bħal dar, mejda u żarbun. Per eżempju, żarbun jagħtina sewa l-eponimi bħal xet, papoċ, slipper, right, boots. Għandek xmata, m'dawn ikunu eponimi, imma żarbun hija il-kelma superordinata, dik il-kelma li tiġbor lill-oħrajn. Superordinati mir-romanza għandna annimal, hawnhekk tista' timmaġina x'għandek, għandna siġġu, nistgħu nsemmu b'eżempju ta' eponimi bħal dikkiena, banketta u ħajċer, sewa, u vettura, mirkeb, karozza, trak, van, għandek l-istess. Però dan huwa fattur interessanti għalissa x'jista' jkun li iktar il-qudiem insibu. Pereżempju, bħalissa tiġini kelma Ingliża li tista' taħdem bħala superordinat il-kelma computer. Għax computer jista' jkun laptop, PC, għandek dawn l-affarijiet. Għada qed tiġma, qed tifhem ġifieri hemmhekk għandna qisu dan il-każ marbut mal x'naqbar ngħidulu mal-globalizzazzjoni li għandna. Aħna tkellimna fuq il-globalizzazzjoni diġà u l-effett li għandha fuq il-sinna. Issa punt li rridu nagħmlu wkoll f'dan l-istadju huwa li kultant dawn it-tliet elementi jġarbu attitudnijiet li ibarru wieħed lill-ieħor jew kellha li jirgbu fuq wieħed u jisum iwarbu jiċħdu xi ieħor jew kellha anke jieħdu post xulxin. Kultant. Pereżempju huwa fattur li is-semitku u kultant anke ir-romanz jidru daqxejn li huma il-kelma popolari huma daqxejn tal-baxxi biex niftehmu. Dan huwa interessanti għaliex il-mentalità tan-nies trid tieħu ħsiebha inti wkoll. Ħalli nieħdu daqxejn eżempji sewa. U f'każijiet oħra naturalment il-kliem romanz ukoll jassumi superjorità fuq is-semitiku ukoll. Sewa, per eżempju għanna il-terminu semitiku maqat, sewa li oriġinalment kien ifisser kwalunkwe għamla ta' siġġu fejn inti toqgħod bil-qiegħda. Ara, toqgħod bil-qiegħda u maqat għandu l-istess serq ta' toqgħod, ta' qgħad, għax inti qed toqgħod bil-qiegħda. Imma billi dan it-terminu kien hemm ħabta li kien jassimila ruħu sewa spiss mal-kelma sorm, ma qatt is-sorm, beda jinstemma daqsxejn pastas. Allora tqaċtet dik il-kelma, tifhem? Da kif jaħdem moħħ il-poplu, l-mentalità, sewa. Għandna il-kelma romanza katalet, pereżempju, illi sa 120 sena ilu. Konnessjoni mal-pesta. Dik biss kienet tintuża, sewa, mħabba l-konnessjoni tal-pesta naħseb jiena, sewa, eventualment inbidlet. U ġiet minn floka il-kelma stretcher. U stretcher ila ħafna magħna. Niftehmu pereżempju l-ewwel traduzzjoni tal-First Aid tal St. John's Ambulance Brigade li kellna fl-1916, mela kważi 100 sena eżatt sewa qed ngħidu dak meta ħareġ, ġifieri jkun diġà beda jintuża, hemmhekk titniżżel bħala stretcher. Sewa, issa, ukoll, pereżempju, fl-industrija tal-amara, inti tmur tixtri amara tal-pine, jew tal-mahogany, jew tal-oak. Dawn huma termini li nużaw aħna. Donnok, jekk inti tgħid li inti trid amara tal-arżnu, tal-kawba forsi mhix daqshekk, ma tal-arżnu ma tantx attrajenti għalina. Issa, dan mhux il-kelma, għax il-kliem m'għandhom l-ebda antipatija, lebda krua, lebda ġmiel, kollha kemm huma huma utli sewa, jew kellha missem jitku l-ballut. Bliedem jixtri amara tal-ok. Ma dal-istess bħal meta tmur f-restorant. Li kelli tuħulek u trid tispjegaħ bl-Ingliż kif tridu l-laħam. Well done, tittajdlu. Jekk tajdlu msajjar sew, bibqa jħares lejk. Anzi, jekk ikun bniedem intelligenti, u jittraduċiha u għalih biex ikun ċert li jekk tridu. Ara dik iċ-ċertezza. Tifhem, ġifieri hemm dal-element li rridu nqisu wkoll. Jiena sibt ukoll każ ta' nies li jgħidu ħireġ bil-bowt minn flok bid-dajsa. Donna il-kelma bowt għandha iktar status jisa. Għandha ekku, għandha status differenti minn dajsa. Liki, mbagħad il-klassika tagħna hija t-termini fejn jidħlu t-termini semitiċi ta' sess li aħna imbarruhom. Tantu hekk li kien sar Vox Pop for 50 Shades of Grey sewa u tawhom silta minnu bl-Ingliż u traduċewa bil-Malti u kien hemm wieħed qal għax bil-Malti il-Malti huwa ħamallu. Hemmhekk mhux ġust li qed jgħid li huwa ħamallu għax il-kliem kif għandna m'għandu xejn ikraħ ġofjeħ. Imma għaliex bl-Ingliż ma tinstemax kera u bil-Malti jinstema' ikraħ. Jiena dina nħossa li hemm element ta' inferiorità fil-Malti, sewa li ma naċċettaħ qatt, anzi nirrabja kontrih. U dan minħabba dawn it-termini sewa, imma ma tistax tevita, ma tistax toħodha kontra id-drawa u dak li hu popolari. Ekku, però rridu nifmu. Li m'hemm xejn li huwa ħażin f'dak li hemm. Sewa, issa aħna mela qegħdin nitkellmu fuq kif jintegraw ruhom fil-lingwa dawn it-tliet elementi tas-semitik u tar-romanzu tal-Ingliż, sewa, u dan it-tlaqjeħ strutturali, sewa, ukoll jifforma kuntesti separati u jikseb l-użu preżenti tiegħu minħabba l-snobiżmu jew kellek trid jinħobb nuża l-kelma laqiżmu li fiha nfisha wkoll hija element ta' rabta bejn is-semitiku u r-romanz. Sewa. Jew kellha dak li jkun irid jiftiegħhom aħjar għax il-proċess ta' differenzjazzjoni soċjali tkun akkumpanjata allura bidħul ta' kunċetti u idejat ġodda. Sewa, xi tfisser, jiġifieri minħabba li il-kunċett ikun għadu ġdid u inti forsi iva tista' taqilbu għal-Malti, però biex taċċerta ruħek li qed tiftiha inti tibqa' tuża l-element Ingliż, pereżempju, jew l-element Taljan. Sewa xi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dawn iż-żewġ elementi. Il-każ li semmejna huwa pereżempju tal-pajn. Minn flok jgħidlek irrid amara tal-ħarżnu, għax forsi dak li jkun ma jifhmekx, isejħla tal-pajn. Ħalli ikun ċert li dik li jrid. Issa dana ifisser li ikun hemm sott il-lezzi bejn kunċettu ieħor minħabba li għandek dan it-taħlit, għaliex kull meta kelma tiġi minn aspett differenti, right, minn element jew minn lingwa oħra differenti, donna magħha ġġib ċertu tifsir illi n-nies jorbtuħ magħhom u mhux mal-oħra. Alla vorja inti ikollok diġa il-kunċett qiegħed hemmhekk f'temna. Pereżempju, aħna bdejna bil-kelma karozza li fis-seklu 19 kienet fisser dik li llum aħna nsejħulu il-karozzin. Imma meta bdew deħlin il-magni tal-petrol, sewa, il-karozza saret il-karozza tan-nar għax tisparkja kif iddawar iċ-ċavetta, tqabbada, ecc. U mbagħad minħabba l-użu qawwi tal-karozzi, sewa, tan-nar waqgħet u baqgħet karozza u l-karozza llum hija dik il-karozza li aħna insuqu. Sewa, però mbagħad bdew deħlin forom differenti ta' karozzi u daħlet il-van. U daħal it-trakk qed niftehmu u hawnhekk għandek aspetti differenti. Sewa, issa dawn is-sottillezzi fil-kunċetti u fl-idejat jinstabu fil-sports, fil-divertiment, fil-kummerċ, fil-politika, fil-inħawi akademiċi, jemmek iktar u iktar, sewa, fil-teknoloġija, fil-elettronika, right? U li ju u koll importanti li nżommu f-moħna huwa illi f'dawn l-osma u f-oħrajn f'kull qasam fil-fatt, sewa, kull meta nimportaw kelma, sewa, dina tippreserva ħafna mit-terminoloġija oriġinali. Jiġifieri jiena taw anka t-tifsiriet tagħha oriġinali, però mhux kollox u għal kollox. Infatti nsibu ħafna affarijiet li huma differenti, sewa. Imma ħalli nsemmu xi oħod minn daw, pereżempju għandna r-ringja, sewa, għandna climax, globalizzazzjoni, jibbejkja, fotokopjar, jissamblastjaw, spray, nikkexjak. Jew nsarraf lek il-ċekk. Li mhu l-proċess l-aktar maġġel li tidħol kelma jew li tispiċċa kelma? Ma tistax tajt, għaliex? Forsi mill-istorja ngħidu isma' biex daħlet kelma kien hemm iktar proċess maġġel mentri biex spiċċat. Naħseb, jiena naħseb l-iktar proċess maġġel huwa li tidħol il-kelma. Għaliex bil-moħħ li għandna llum u aħna esposti għal ħafna informazzjoni u tagħrif mill-medja, mill-internet, minn kullum kien, mill-kotba, mill-gazzetti, minn kollox, anka bis-safar tagħna aħna tant qed inġarbu kunċetti u idejat u kliem illi ma l-ewwel noħduhom. Issa, x'inhu il-proċess ta' twarrib? Il-proċess ta' twarrib tidum daqsxejn iktar. Imma jista' jkun illi jsir mal-ewwel. Għal kem illum il-ġurnata forsi ma jsirx ma l-ewwel daqskemm kien isir forsi qabel, niftehmu. Biss biex inwiġġeb l-mistoqsija tiegħek, naħseb iktar huwa proċess maġġel li jidħol kunċett milli joħroġ. U mbagħad hemm il-perjodu anke dak li jidħol irid jgħaddi minn perjodu transitorju. Li tużhom it-tnejn naħseb ukoll. Jiġifieri iva, ikun hemm moment meta s-soċjetà tkun qed tilab. Għanna bżonnu vera, għanna bżonnu jibqgħu jużaw. Eventualment, dak il-kuċċett, jekk il-qadim ikun qawwi iktar minnu, sewa, jitwarrab. Per eżempju, niftakar kien hemm reżistenza qawwija xi sentejn li tajlu għal kelma xelta minn Flokażla. Flokażla. Sewa, xelta ma rnexxilix. Teqret għażla, għażla għadha qawwija. Ma xelta tintuża ħafna. Però xelta ma mitiċ. Ettera, u tintuża f'kuntesti speċifiċi. Qed niftehmu, plus hekk minn għażla jien nista' nagħmel għażel. Imma minn xelta ma nistax ngħid nixxeltja. Qed niftehmu kif nagħmlu meta nisselfu mill-Ingliż dak il-kliem li mbagħad nagħmluh verbi tagħna, qed niftehmu, jiġifieri għandna dal fattur. Għalhekk huwa interessanti l-istudju tal-lingwa tagħna, ma rridu nqisuhom dawn u dawn huma kollha affarijiet naturali li qed ngħidu hawnhekk. Xejn aħna m'aħniex monstri, ma nagħmlux affarijiet li ħadd ieħor ma jagħmilx. Aħna kollox il-lingwa tagħna qed tiżviluppa b'mod naturali fil-fatt dak li qed jiġri sewwa. Issa u mbagħad ukoll ċerti affarijiet jieħdu aspetti ta' speċjalizzazzjoni, per eżempju, qed tiġini f'moħħi l-kelma tibbejkja. Sewa, tibbejkja fil-fuħħar u fl-spray, per eżempju, l-mekkanik dik juża li qed tibbejkja l-spray, per eżempju, qed niftehmu. Imma jekk tuża din fil-forn qed nibbejkja kejk, per eżempju, tinstema daqsxejn kera. Qed taħmi kejk. Jiġifieri, toħloq il-kelma l-ġdida, toħloq jisu kuntesta għaliha. Jekk inti tħallata sad-darras lil xi ħadd, qed niftehmu, dan huwa nerġa' ngħid proċess interessanti. Però ħankomplu daqsxejn fuq il-proċess interessanti iktar ukoll li aħna dawn it-tliet elementi nistgħu narawhom anke jaħdmu f'sentenza waħda. Pereżempju, jekk jien ngħidlek rassaq il-pultruna quddiem it-television, x'in nagħmel? Ressa il ġejja mis-semitiku, pultruna, mir-romanz. Television bil-Ingliż. qoddimet mis-semiti gwerja jew tal-ħiġi mill-Ingliż, mela fl-istess sentenza għandi tliet elementi. X'naqbdu nsemmu, għandna ruxmata, il-bist il-ġins il-kannella, pereżempju, sewwa, tfajt il-majjal taħt il-grill. Oħti daħlet il-karozza fil-garax. Dawn huma kollha ara da sentenzi u hemm ruxmata dejjem. Ta' tliet elementi qed jaħdmu flimkien. Anke fl-istess kelma nsibu mhux it-tliet elementi, imma nsibu ż-żewġ elementi. Pereżempju, jekk jiena ngħid ktieli, għandek kettle mill-Ingliż, il-plural miksur mis-Semitiku. Għandna pereżempju fenkata, fenek mis-Semitiku, għata mir-romanz, qed niftehmu, jiġifieri qed inħaltu wkoll hekk dawn l-affarijiet. U din il-ħaġa hija parti mill-kompetenza tagħna, jiġifieri aħna bħala Maltin li nitwieldu f'dan l-ambjent bil-lingwi tagħna, sewwa, mal-ewwel qegħdin noħduha bħala xi ħaġa naturali f'moħħna fil-grammatika ta' moħħna, dik hija l-kompetenza tagħna. All right, missa nkun, mhux bil-forsi jien nkun naf il-klim ġej mill-romanz, mis-semitiku, eċetera. Imma naf inħadmu, għax hekk nidra, għax huwa parti naturali minna. Tantu hekk illi anke naraf ċerti affarijiet li ma jkunux aċċettabbli. Sewa, u meta ma jkunux aċċettabbli ngħidu lura daqsxejn kif qed ifarrak il-Malti, dak il-kumment jiġifieri ma jkunx aċċettat. Din il-koeżistenza tal-elementi lingwistiċi fil-Malti tqanqal aktar mistoqsijiet marbutin mal-Malti safi u l-bidla lingwistika. Imma qabel nixtieq nifliftit aktar dawn l-elementi ħalli nara l-effetti tagħhom fuq il-Malti li qegħdin nużaw illum. Però aktar dwar dan, bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Slim Bu Ħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Grazzi li kontu magħna, insellmukom.